A Telex információi szerint még szeptemberben adathalász támadás érte a Kréta fejlesztő céget, az eKréta informatikai ZRT-t. A támadó a közoktatás minden intézményében kötelezően használt állami adminisztrációs rendszer szinte minden adatához hozzáférhetett, így a diákok személyes adataihoz is, de nem csak ezeket, hanem még a cég más adatbázisait és forráskódokat, illetve a fejlesztők belső kommunikációját is megszerezték. Az egyik hacker felvette a Telexel a kapcsolatot és bizonyítani tudja, hogy a cégen belül már akkoriban tudomást szereztek arról, hogy illetéktelen hozzáférés történt és egymás között arról beszéltek, hogyan lehetne elkenni a történteket. Vagy végig igazat kell mondani, vagy végig tagadni, de menet közben nincs módosítási lehetőség, írta az egyikük. A hackerek akciójukkal a magyar rendszerek rossz állapotát akarták bemutatni, és a támadással tiltakoznak a problémák ellen. Egy kiberbiztonsági szakértő szerint ez lehet a GDPR éra legdurvább adatvédelmi incidense. Ez a hitvallás. Ez annyira jellemző, hogy itt előadták. Vagy végig igazat kell mondani, vagy végig tagadni, de menet közben nincs módosítási lehetőség. Ez ilyen játékelméleti taktikusság, nem? Mintha csak politikusokat hallanék, tudod, nem mutatunk gyengeséget, vagy beleállunk az ellenkezőjébe. Így működik, de nem csak a politika, most ez egy céges policy, de mivel hogy a politika maga is üzletszerűen működik, a pártok kvázi cégszerűen működnek. A hozzáállás az, hogy valamit tilts, vagy tegyél kötelezővé. Ezek az erős, átélhető ingerek. Az, hogy egyszerűen engeded, az, hogy rábízod az emberekre, hát még mit nem? Pont az a lényeg, hogy te megváltod az embereket, vagy azzal, hogy elveszed tőlük, amivel ugye bajt okozhatnak, vagy azzal, hogy kötelezővé teszed nekik, kvázi elkerülvén a bajt. Itt ugyanezt történik. Teljesen mindegy, hogy miről van szó. Bele kell állni egy álláspontba, és onnantól kezdve azt az álláspontot kell védelmezni tűzzel, vassal. Tudod, semmi köze nincs ahhoz, hogy mi az igazság, se egyáltalán nem számít, hogy mi az erkölcsös, mi a helyes, hanem tudod, itt ezek kommunikációs törvények, a posztmodern tér kommunikációs törvényei, amik egyetemesen vonatkoznak úgy a politikára, mind az üzletre, minden téren, sőt, az emberi kapcsolatokra, sőt, a párkapcsolatokra, minden vonatkozásban pontosan ugyanígy működik a dolog. Ha beleálltál valamibe, akkor tántorítatlanul kell azt védelmezned tűzzel, vassal. Ha pedig feladtad azt a pozíciót, akkor azt a pozíciót azt átadod, és akkor az a pozíció az elvitathatatlanul a másiké, mert nem tévedhetetlenség dogmája érvényes. Én egyébként azt gondolom, hogy ez ők nem ennyire végig gondoltan vagy beszélték ezt egymás között, hanem egyszerűen az van, hogy látták az elmúlt egy-két év eseményeit. Tehát amikor valamit eltitkolunk, és aztán mégis kiderül, akkor jön a mosakodás, és egyre rosszabb ez. Lehet akár addig visszamenni, persze, de hogy itt ugye elég, azt érzik ők is, gondolom, ott házon belül, hogy azon túl, hogy van egy komoly pénzbírság lehetősége, amit aztán valószínűleg azért ki fognak tudni fizetni, hiszen az adónkból szépen ki vannak ők fizetve, tehát ezzel nem lesz nagy gond, de azért óriási presztízsveszteség, és az a része, hogy nem jelentették ezt időben, az a része viszont azért elég ciki. Tehát ez a szabályozás, ami mindenkire így rájuk is vonatkozik, azt lehet így figyelmen kívül hagyni, de hosszú távon valószínűleg érzik ők is, hogy abba belesülnének. Az érintettek tájékoztatása a kötelezettségét, az gondolom. Az egyik, a másik pedig, hogy bejelenteni a hatóság felé, ugye kötelezettségük van ilyenkor. Az egyik cikkben azzal riogatnak, hogy készíthetik a nagyszüleikkel élő, nem tudom, leszűrhetik a nagyszüleikkel élő kislányokra ezt a listát különböző szexuális bűnözők. Azt hiszem, hogy azért ez még rémizgetés. Én nagyon remélem, hogy itt erejüket fitoktató betörők van dolgunk, nem szexuális bűnözőkkel. Én inkább tartanék attól, hogy az ezen lévő diákok politikai kommunikáció célja lehetnek, vagy csalásoknak lehetnek kitéve. Tehát azért az egy jogos aggodalom, hogy többet tudnak ezekről a gyerekekről és tanárokról, mint amennyit vakon egy hirdető tudna róluk. A jó hír az, hogy ezt nem ők mondták, hanem a fejlesztés volt vezetője mondta, hogy akár ezt is le lehet szűrni az adatokból, tehát lehetőség van ilyen keresésekre, ha már náluk van az adatbázis. Tehát ezt az elkövetők azt állítják, és ezt tartják magukat azóta is, hogy semmilyen személyes adatot nem fognak szivárogtatni, kivéve az is, igazából személyes adat ott sincs, de ami úgymond a legprivátabb információ, amit eddig szivárogtattak, azok a belső csetelések, illetve megígérték, hogy fél öt körül, és ez meg is történt kicsivel fél öt előtt, a forráskódot is elérhetővé teszik, ezt tényleg megtették, meg screenshotokat. De innentől kezdve viszont ez keményen bűncselekmény. Bizony. Egyúttal ugye a forráskódnak az ismerete, az hát a több szem többet lát alapon a különböző sérülékenységek felfedezésének fog utat nyitni. Ahány programozó szorgalmasan beleolvas, annyi fog találni, hát részben olyan sérülékenységet, amihez gondolom kell valamilyen hozzáférés, hogy ezt kihasznál, de részben akár olyat, hogyha nem tudom, matekból egymás után háromszor négyest kapsz egyszer ötöst, akkor az évvégi eredményed, nem tudom, mi tudod, hogy be lehet etetni olyan adatot. Logika. Beírod háromszor a dolgozatba, hogy bogimán, és akkor nem tudom, felmentést kapsz tesiről. Minden esetre tehát így látszik, hogy elég bevállalós csapat, mert eddig is volt rizikója, de innentől kezdve magukra húztak még egy plusz ilyen szerzői jogi sztorét, ami óriási pénzbüntetés lehet, meg akár talán nem tudom, meddig mehet az, hogy börtönbüntetés ott fölmerülhet egyáltalán, azt gondolom, ott inkább csak pénz, viszont ott hatalmas összegekig mehet, és én tartok egy kicsit attól, hogy nem a hivatalos értelemben etikus, de mégis valamilyen szempontból jó szándékú srácoknak. Ők most annyira céltáblát húztak magukra, hogy a GDPR büntetés, amit a másik oldalon fizetni kell, az semmi lesz, az eltűnik, arról nem fogunk beszélni, de ha őket megtalálják, akkor egy ilyen 4 vádpont körül vagyunk eddig. Ez volt a negyedik kb. Az, hogy megosztották, és tényleg megosztották ez a negyedőtől körül. Hát azért tudunk róluk, tudunk az adatokról, mert etikusak a hacker. Nem etikusak. Nem, hivatalosan nem. Hivatalosan az etikus hacker fogalma az, aki megbízása, és a megbízó rendszereit próbálja és töri fel. Tehát attól, hogy te jó szándékkal csinálsz ilyet, attól még nem minősülsz. Ahogy anyukám mondta, karitatív hacker. Tehát igen, maximum az, de nem etikus. Tehát, hogy a hivatalos technikus terminus szerint nem etikus. Nem minden hája megkent bűnözőkről van szó, de most már bűnelkövetőkről, és ebből szerintem bilincs lesz, ha lesz hozzá ember is. De ha jó szándékkal csinálják, akkor nem etikátlan. És azért az etikus szónak, annak nem csak ez a terminus technikusa van, hanem az jelent amúgy valamit, az erkölcsöt jelenti. És hogyha a jó erkölcsöt nem megsértve, sőt a jó erkölcs érvényesítésének a szándékával csinálják, akkor is etikusak, hogyha ezt amúgy nem így szokás nevezni, nem tudom, hogy milyen kockák a haverjait körében. Nem, köszönjük, ez nagyon kedves, de nem. Megoldott a Robi a vitát egy gyors személyeskedéssel. De ennek van egy ténylegesen, ez egy feladatkör, tehát abban nem esnek bele, tehát így értem. Na. Tehát, jó, hát márkanevet csináltak az etikának a elnevezéséből. Ki vagyunk segítve az etikusságukkal, mert hogy így az ő etikusságuk az most biztosítja azt, hogy mi hozzáfértünk egy információhoz, olyan információhoz, amit, hogyha ők nem etikusak, vagy nem ennyire etikusak, nem eléggé etikusak, az érzék. De ha teljesen etikátlanok lennének, akkor ezekkel az adatokkal vissza is élhettek volna, ugyanezzel az erővel. Nem, hogy ők, hanem ugye értékesítik, és bárki visszaérhet vele, aki nem is tudnánk róla, sőt, nem is tudnánk róla, hanem arról csak az a valaki értesülne, akit érint a dolog, és olyan módon értesülne, ami aztán őt nem érinti kényelmesen, vagy anyagilag, vagy hát erkölcsileg, ha ez a szó még jelent valamit. Engem például aggaszt az, hogy itt szó van arról, hogy a diákok fogyatékossága és magatartás zavarai is rögzítve vannak itt. Most, hogy valaki ennek az adatbázisnak a birtokában könnyebben talál csalásra is célpontokat, vagy tudod, egy bizonyos típusú hiszékenység, bizonyos típusú drive-ot nem is kell kikutatnia, hanem ott van a lista, hogy ezt az embert mivel tudod megijeszteni, megzsarolni, a saját érdeket szerint mozgatni. Úgyhogy az igen kellemetlen volna, én nagyon remélem, hogy nem mennek ennél mélyebbre. Nem, hát az a manifestójuk, ugye, hogy semmiképpen nem akarnak ezek az adatokkal semmit kezdeni, hanem arra akartak rávilágítani, hogy milyen vacak a rendszer, és egyébként azért izzadhatnak most nagyon a fejlesztő cégnél, tehát nem a büntetés miatt, mert az, mondom, az csak pénz lesz a GDPR miatt a büntetés, hanem azért, mert a tegnapi Telexcik utáni csetelésükből is hoztak ki más screenshotot, tehát még bent vannak. Tehát ez azért eléggé kellemetlen érzés lehet nekik, hogy... Jó, ez a csetelés, ez Slack-en zajlik. Igen. Tehát ez független a Kréta rendszertől, ez egy ilyen céges chat platform, ahol azért legtöbbször egy e-mail plusz jelszó párossal lépsz be. Ami probléma, és probléma lehetett a Kréta rendszernél is, mert én azt olvasom itt, hogy adathalász támadás következtében jutottak valamilyen hozzáféréshez. Azt jelent, és ezt senkit a világon nem fog megvédeni, hogy mindenhol dolgozik egy olyan hiszékeny ember, aki egy látszólag hiteles e-mailre rákattintva be fogja írni a jelszavát és az e-mail címét valahová. A probléma az, hogy nem tartozik ehhez egy második szintű hitelesítés, valamilyen ilyen multifaktor, tudod, belépés, mert akkor esetleg még egy SMS-t is kapsz, és akkor már lehet, hogy vakarod a fejed, hogy tényleg ide akartam-e belépni, de ha kellő ideje van, mondjuk egy percnél több ideje van egy csalónak, és szervez egy olyan telefonhívást, hogy előtte felhívja az érintettet, hogy rövidesen kapni fog egy SMS-t, közben megpróbálnak belépni, akkor megkapja az SMS-t, megint fölhívja, hogy én vagyok az XY ügyfélszolgált, megkapta az SMS-t, akkor legyen szíves, olvassa be a kódot, és már benn is van. Szóval ez azért egy általános gyengeségre hívja fel a figyelmet, nem feltétlen a Kréta rendszerére. Igen, és egyébként pont ezért az etikus hacker, a másik, tehát amit mi használunk, ugye a szakmában etikus hacker fogalomként, abban abszolút nem fér bele, mert hogy nem egy technikai hibát, illetve ezzel is lehet persze, de inkább ez már social engineering kategória, viszont ami, tehát nem ez a legnagyobb hiba, hogy ott valaki kattintott. Tehát, ahogy mondod, minden cégnél van. A hiba, az, és ezt nagyon jól a Telex talán a második cikkben nagyon szépen végigvette egy szakértő által, hogy a szerepkörök nincsenek szétválasztva. Tehát az az ember, aki egy projektmenedzser, a fejlesztési adatokhoz sem szabadna, hogy hozzáférjen, nem, hogy az éles rendszer. Éles... Aki itt kattintotta és beírt egy jelszót, annak hozzáférése volt a forráskódhoz, nem csak ahhoz, gondolom, hanem... annak a révén le tudták tölteni. És az éles rendszerhez is, ami meg már végképp nem indokolt, sőt, ott, hogyha nem lenne semmi probléma, ez akkor is gond lenne, mert az éles rendszerből miért sem szabad látni az éles adatokat ilyen. Tehát ahogy egy banknál is a te információidat, akár a bankszámla egyenlegedet, a banki alkalmazott sem szabad, hogy lássa, a fejlesztő sem szabad, hogy lássa. Tehát hogy valójában vannak információk, amiket csak te láthatsz elméletileg. És ebben most majd ők belebuknak, ennek most majd lesz következménye? Végig igazat kell mondani, vagy végig tagadni, de menet közben nincs módosítási lehetőség. És hát ez hát tudod, az elismerése annak, amit hát ők csináltak, és ahogyan ehhez hozzáállnak, az egész attitűdjük. És ennek most majd lesz következménye. A kitartás az attitűdjük, Robi, hát lehet, tudod, hogy végig azt választják, hogy végig igazat mondanak, és 12... azon soha nem is változtatnak, annak örülhetünk. Na jó, de tudod, nem azt állítja, hogy igazat kell mondani, hanem azt állítja, hogy vagy hazudni kell, vagy igazat kell mondani, és nem szabad módosítani. Nem szabad, ha egyszer elkezdtél hazudni, végig hazudozni kell. Tudod, 12 milliárd forint nettó árbevétele volt az előző évben ennek a cégnek. Tehát ez nem egy kis cég. Ki fogja tudni fizetni a büntetést? De tudod, majd pont ennek lesz tényleges következménye, amikor nem volt következménye a CIA dokumentumok meghamisításának, ami aztán az iraki háborút okozta. Nem volt következménye Magyarországon a főkönyv hamisításnak, meg a pult alatti kormányzásnak, a szemkilövetésnek, semminek, soha semmi következménye nincs, az egész világon semminek semmi következménye nincs, és akkor most azt kéne elhinni, hogy majd pont ennek lesz, majd pont ez az ügy, majd pont most, majd most fognak példát statuálni, amikor senki nem statuál példát, mert nem szeretné a jövő héten rajta, vagy vele statuálnának majd példát. Példát statuálhatnak, csak inkább a hackerekkel, és nem pedig velük.